أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورة النساء. سورہ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لوگو, ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا, اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں, اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں, اور خبردار رہو قرابت والوں سے, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال, اور بدل نہ دو برے مال کو اچھے مال سے, اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ, یہ ہے بڑا وبال. ربط آیات و سورت. سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی ہے, اور یہ سورت بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے. پہلی سورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے, اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت, اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا. اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں. مثلا یتیموں کے حقوق, رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ. لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آ سکتے ہیں, اور ان کی ادائیگی بزور قانون کرائی جا سکتی ہے, جیسے عام معاملات, بیع و شراء, اجارہ و مزدوری کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت بھی دلوائے جا سکتے ہیں. لیکن اولاد, والدین, شوہر اور بیوی و یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں, اور دوسرے رشتہ دار, ان کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں, ان کی ادائیگی کا مدار ادب, احترام, دلداری, ہمدردی اور قلبی خیر خواہی پر ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی, اور معاہدات کے ذریعے بھی ان کی پوری تعیین مشکل ہے. لہذا ان کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں, جس کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حقیقت میں تقوی کی طاقت حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس سورت کو امر بالتقوی سے شروع فرمایا اور ارشاد ہوا, یا ایہا الناس اتقوا ربکم, یعنی اے لوگو اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو. اور شاہد یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے, اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے. اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا ایہا الناس کے ذریعے فرمایا گیا ہے, جس میں تمام انسان شامل ہیں, مرد ہوں یا عورتیں. اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں. پھر حکم اتقو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی. اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا. علاوہ خوف خدا و آخرت کے اس رشتہ اخوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی و خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اور انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو شرافت و رزالت کا معیار نہ بنایا جائے. اس لیے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، یعنی اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے آدم علیہ السلام سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں. غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے صورت میں آنے والے ہیں. اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے. اس کے بعد پھر اتقوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا، ایک خاص عنوان سے فرمایا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، یعنی اللہ تعالی سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو. آخر میں فرمایا والارحام، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو. دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں. مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے. خلاصہ تفسیر: اے لوگو، اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہے اور اسی جاندار سے اس کا جوڑا یعنی ان کی زوجہ حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں، اور تم سے مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم خدا تعالی سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، جس مطالبے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دے دے. سو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو، تو تم بھی ڈرو. اور اول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرابت کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو. بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں، اور اگر مخالفت کرو گے مستحق سزا ہوگے. اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مملوک مال انہی کو پہنچاتے رہو، یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو، اور جب تک تمہارے قبضے میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے اور جب تک تمہارے قبضے میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال دی جاوے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک. البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارے کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا. وَمَن كَانَ فَقِيرًا, ایسی کاروائی کرنا کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال سے متنفع ہوا بڑا گناہ ہے, جس کی وعید آگے آئے گی. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى. معارف و مسائل, یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حاوی اور شامل ہے. صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل. لفظ ارحام رحم کی جمع ہے, رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے اس لیے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی و بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے, چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا ترجمہ ہے, یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی, دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. مشکات, لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو, اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو, صلہ رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں. یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو اعطیتها اخوا لك کان اعظم لاجرک. مشکات صفحہ 171. ترجمہ ہے, اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا. اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہرحال اعلیٰ ہے. اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وسلۃ. الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وسلۃ, یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی عزیز و عزیز قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے, ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی. صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے. اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایت حدیث میں مذکور ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا يدخل الجنة قاطع, جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث ہے, لا تنزل الرحمۃ علی قوم فیہ قاطع الرحم, اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو. اخیر میں پھر دلوں میں ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا, ان اللہ كان عليكم رقيبا، یعنی اللہ تعالی تم پر نگراں ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے. اگر رسمی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگراں ہے. قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے. قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے. قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے. یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت. پہلی آیت میں متعلق قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم اور ان میں کسی قسم کی خرد برد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگراں اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے. پہلے جملے میں ارشاد ہے وَآتُ الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ. یتیم کے لفظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لیے جو موتی سیپ میں تنہا ایک ہو اس کو در یتیم کہا جاتا ہے. اصطلاح شرع میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو. بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہ کہا جائے گا، جیسے کہ حدیث شریف میں تصریح ہے بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، لا یتم بعد احتلام، یعنی بلوغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی. یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہبا کیا ہو یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمے ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقدر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو. ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کر دے لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضے میں نہ دے، کیونکہ وہ نہ سمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا. تو آیت کے جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچا دو، اس کی توضیح آگے پانچویں آیت میں آتی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے اور ان کو اپنے نفع نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی. اس لیے شاید میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچائے جا سکیں. اس کے علاوہ اس جملے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے. دوسرے جملے میں ارشاد ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یعنی اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو، اچھی چیز کا بری چیز سے تبادلہ مت کرو. بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لی اور اس جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی، عمدہ بکری کے بدلے میں لاغر بیمار بکری اس کے مال میں لگا دی یا کھرے نقد کے بدلے میں کھوٹا رکھ دیا. یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال نہیں لیا نہیں بلکہ بدلہ ہے، اس لیے قرآن کریم اس راحتن اس کی ممانعت فرما دی. اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لے لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلے کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو. تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا، یتیم کو بھی کھلا دیا. اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متبع شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لیے خاص طور سے اپنی اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرما دی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا۔ اس کی تشریح سورہ بقرہ کے رکوع 27 میں گزر چکی ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اس طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عنوان سے ان کو عار دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔ آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لیے کہ مال کا سب سے بڑا اہم فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورے میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر۔ قرآن کریم نے بھی اسی محاورے پر لا تأکلوا فرمایا ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔ آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا انہ کان حوبا کبیرا۔ لفظ حوب بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بڑا گناہ۔ عربی زبان میں بھی یہ لفظ اس معنی کے لیے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف، خواہ حفاظت کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلے میں اچھی چیز لے کر ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے سے ہو، بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے ختم پر آ رہی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آوے، دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ پھر پڑھتے ہیں، اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں، دو دو، تین تین، چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ خلاصہ تفسیر ربط آیات: ما قبل کی آیت میں یتامہ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال خود دبرد کرنا حرام ہے، اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی ہے، جتنا چاہیں گے مہر مقرر کر دیں گے اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں آ جائیں گے۔ غرض قرآن کریم کی آیت نے صراحتاً بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر ہیلا اور بہانہ ناجائز ہے، مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر ہیلا اور بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ چنانچہ فرمایا، اور اگر تم اس کو اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین ہو تو بدرجہ اولا کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں بابت ان کے مہر کے انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کسی مصلحت کے اعتبار سے پسند ہو نکاح کر لو، کیونکہ وہ مجبور نہیں، آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں، اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان صورتوں میں سے کوئی صورت ہو، ایک صورت یہ کہ ایک مرد دو دو عورتوں سے نکاح کر لے، اور دوسری صورت یہ کہ ایک مرد تین تین عورتوں سے نکاح کر لے، اور تیسری صورت یہ کہ ایک مرد چار چار عورتوں سے نکاح کر لے۔ بس اگر تم کو غالب احتمال اس کا ہو کہ کئی بیویاں کر کے عادل نہ رکھو گے بلکہ کسی بیوی کے حقوق کے واجبات ضائع ہوں گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو۔ یا اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو جو لونڈی حسب قاعدہ شریعہ تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں یعنی ایک بیوی کے رکھنے میں یا صرف لونڈی پر بس کرنے میں زیادتی و بے انصافی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے، دوسری صورت میں بیوی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں، مثلا مہر نہیں، صحبت کا حق نہیں، تو اندیشہ اور کم ہے۔ معارف و مسائل، یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد۔ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی، تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے۔ ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا، اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ نکاح نابالغ کا مسئلہ، اس آیت میں یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، اور اصطلاح شرع میں یتیم اس لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، اس لیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت صغر سنی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر رہے۔ ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا، عمروں کا تناسب نہ دیکھا، یہ لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا، ویسے ہی نکاح کر دیا۔ اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں، اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں، لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملے میں خود کچھ نہیں بولتی، اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں، اس لیے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔ بہرحال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے، مگر عام حکومتوں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو، دوسری عورتیں تمہارے لیے بہت ہیں، ان سے نکاح کرو۔ ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں، کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزور قانون حقوق ادا کرائیں۔ قرآن میں تعدد ازواج اور اسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ، ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. دور حاضر میں یورپ نے اپنے مقتدین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بے نکاحی داشتاؤں کی صورت میں برآمد ہوا. بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکما خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں. مسٹر ڈیوین پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے، ان آیتوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے. اسی طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور اپزک ٹیلر نے پرزور الفاظ میں اس کی تاکید کی ہے. اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10-10, 13-13, 27-27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے. کرشن جو ہندوؤں میں واجب و تعظیم و اتار مارنے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں. جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو اور زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہو، اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازواج کی اجازت دے. اس میں زنا کاری کا بھی انسداد ہے اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے. اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو داشتہ اور پیشہ ور قصبی عورتوں کی افراط ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے. یورپی اقوام کو دیکھ لیجئے، ان کے یہاں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے مگر بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مرد زنا کرتا ہے اس کی پوری اجازت ہے. کیا تماشا ہے کہ نکاح ممنوع اور زنا جائز. غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی. ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصارہ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے، اور نہ پارسیوں نے. اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول تو حرس میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں. پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتی ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا. جس سے دل بستگی ہوئی اس کو نوازا گیا، جس سے رخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں. اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا. قرآن نے عام معاشرے کے ظلم عظیم کو روکا، تعدد ازواج پر پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا. اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات کے حقوق کا نہایت موکل حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی. آیت مذکورہ میں ارشاد ہوا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی جو حلال عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2-2, 3-3, 4-4. آیت میں مَا طَابَ کا لفظ آیا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ابن جبیر اور ابن مالک رحمہ اللہ علیہما نے ما طابہ کی تفسیر ما حلہ سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور بعض حضرات نے ما طابہ کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تمہیں پسند ہوں اور تمہارے لیے شرعاً حلال بھی ہوں. اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ 1 سے زائد 2-3-4 عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف 4 کی عادت تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ 4 سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس قرآنی تخصیص اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا. اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ تقفی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر لیں. غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی. مشکات شریف صفحہ 274 بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ. مسند احمد میں اسی روایت کے تکملے میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے. وہ یہ کہ غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق چار عورتیں رکھ لی تھیں، مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دے دی اور اپنا کل مال و سامان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس لیے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تمہیں سخت سزا دی جائے گی. قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں. میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے دو. ابو داؤد صفحہ 304. اور مسند امام شافعی علیہ الرحمہ میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ دہلوی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 1 عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا. یہ واقعہ مشکات شریف صفحہ 274 میں بھی شرح السنہ سے نقل کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی کہ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سراپا رحمت و برکت ہے. تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بعثت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے. پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز با جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پاخانہ، پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھرپور ہیں. اندرون خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی ہے. تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں. 2210 روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کی تعداد 378 تک پہنچی ہوئی ہے. حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ نے اعلام الموقعین صفحہ 9 جلد 1 میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی جمع کیے جائیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا روایت تو درایت اور فقہ و فتاوی میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں. ان کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل 48 سال تک علم دین پھیلایا. بطور مثال 2 مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے. اگر دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی روایات بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے پہنچا. امیر اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی اور اجتماعی، خانگی اور ملکی اصطلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانے، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں. اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے منحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ درمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند منصف مزاج کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ جس کے 2 شوہر فوت ہو چکے تھے سے عقد کر کے عمر کے 25 سال تک انہی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ مہینہ مہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے 50 سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ 50 سالہ زندگی اور انفمان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا، کبھی کسی دشمن کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، مفتری جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرات نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔ ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے 50 سال اس زہد و تقوی اور لذائذ دنیا سے یکسوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا؟ اگر دل میں ذرا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جا سکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اور کثرت ازواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی۔ 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صغر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہو چکی ہے اور 2 بیویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعدد ازواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اور صرف 18 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 58 سال ہو چکی تھی۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کا حاشیہ نیچے لکھا ہے فرماتے ہیں بلکہ 57 سال، اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نیچے حاشیہ لکھا ہے اور اتنی بڑی عمر میں آ کر 4 بیویاں جمع ہوئیں کے متعلق گزشتہ عبارت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 3 ہجری میں 4 ازواج مطہرات آ چکی تھیں، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، حالانکہ امت کو جس وقت 4 بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 4 نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے اور 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے، پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ خلاصہ یہ کہ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور 4-5 سال حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے، پھر 58 سال کی عمر میں 4 بیویاں جمع ہوئیں، اور باقی ازواج مطہرات رضوان اللہ رضی اللہ عنہما 2-3 سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں. اس کی تفصیل ہم حضرت مسلم احمد تبریزی صاحب دامت برکاتہم کے حاشیے میں نیچے پڑھ چکے ہیں. اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھی جن سے کنوارے پن میں نکاح ہوا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ان کے علاوہ باقی سب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما بیوہ تھی، جن میں بعض کے 2-2 شوہر پہلے گزر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آ کر جمع ہوئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مرد اور عورت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب بیویاں کنواری جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک 2-2 مہینے کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ کے برحق نبی تھے، نبی صاحب ہوا و نفس نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے. نبی ماننے کے بعد ہر اعتراض ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لیے کثرت ازواج کو جائز رکھا تھا، تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کثرت ازواج کے معاملے میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا قرآن کریم کی آیت لا یحل لک النساء من بعد میں موجود ہے. اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا. تعدد ازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جو احکام امت تک پہنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصا دشوار ہے. کتب حدیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا. وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، ان کے بچوں کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں. اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی. ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا. ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا. رجبیری رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھی، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئی اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو. یہ معاملہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں. انہوں نے بخوشی منظور کر لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا. ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتا چلا کہ جب عیدی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیے. سبحان اللہ, حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عادت کی کیا شان تھی اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے, ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں, سب کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے متعلق فرماتی ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لینے سے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لینے سے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد ہوئے. میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائے اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے. وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجوایا جسے انہوں نے قبول کر لیا, اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں, اور ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا, اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, هو الفحل لا يجدع عنه, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع مرد ہیں, ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی. مطلب یہ کہ وہ بلند و ناک والے معزز ہیں, ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں. ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی. غرض, اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے. اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے مدبر اور حکیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا. یہ چند باتیں لکھی گئی ہیں, ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو بہت کچھ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج میں مل سکتی ہیں. اس سلسلے میں سیدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے کثرت ازواج لصاحب المعراج کا دیکھنا بھی مفید ہوگا. یہ تفصیل ہم نے مرشدین و مستشرقین کے پھیلائے ہوئے پر فریب جال کو کاٹنے کے لیے لکھی ہے کیونکہ ان کے اس دام تصویر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلامیات کا علم مستشرقین ہی کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں. اگر متعدد بیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کیا جائے. 4 بیویوں تک کی اجازت دے کر فرمایا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو, یا جو کنیز شرعی اصول کے مطابق تمہاری ملک ہو اس سے گزارا کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے. اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے. زمانہ جاہلیت میں ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کئی بیویاں رکھ لیتا تھا, جس کا ذکر چند حدیث کے حوالے سے شاید کی زمین میں پہلے گزرا ہے, اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا. جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالتے. قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ اگر عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو یا کنیز سے گزارا کر لو. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہے جو عموماً آج کل مفقود ہے، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح کر لینا حرام ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مملوک کنیز جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی اور اس حد کے اندر جو نکاح کیے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے اور ان کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ اس لیے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے، اس سے باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چار سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ چار سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور چار کے اندر جو نکاح کیے جائیں وہ نکاح تو بہرحال ہو جائیں گے لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہوگا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کرے گی کر سکے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، مشکات صفحہ 278۔ البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا نفقے میں برابری، شب باشی میں برابری، رہا وہ امر جو انسان کے اختیار میں نہیں، مثلا قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے تو اس غیر اختیاری معاملے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطیہ کہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ حق تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر اختیاری معاملے کا ذکر اس طرح فرمایا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان تم پوری برابری ہرگز نہ کر سکو گے، جس میں بتلا دیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ لیکن آگے اس غیر اختیاری معاملے کی اصلاح کے لیے بھی ارشاد فرمایا، فلا تمیلوا کل المیل، یعنی اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو تم معذور ہو، لیکن دوسری بیوی سے کلی بے اعتنائی اور بے توجہی اس حالت میں بھی جائز نہیں۔ اس آیت کے جملے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہ وہی امور اختیاریہ کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی گناہ عظیم ہے، اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض لوگ سورہ نساء کی آیت مذکورہ اور اس آیت 129:4 کو ملانے سے ایک عجیب مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ کہ آیت سورہ نساء میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھنے کا خطرہ ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر بس کرو، اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے زائد نکاح مطلقاً جائز نہ رہے۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی جل شانہ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک سے زائد نکاح کو روکنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی نکاح کرو جو پسند آئیں تم کو عورتیں دو دو تین تین چار چار۔ اور پھر اس رشاد کے کیا معنی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو، کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے، پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے، یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو، کیونکہ اس صورت میں تو بے انصافی یقینی ہے، پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعامل بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکا گیا۔ بات وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں امور اختیاری کا عدل و مساوات کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے اور نہ آیات میں متعلقاً تعدد ازواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔ آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا ذالک ادنا الا تعولوا، اس آیت میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ ادنا، یہ لفظ دونوں بن سے مشتق ہے جو قرب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لا تعولو ہے، علا یعولو ما لا یمیلو کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتلایا گیا ہے، یعنی عدل نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی کے ساتھ گزارا کر لینا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے۔ یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا، پھر لفظ ادنا بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہیے کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ادنا بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بنائے رکھتے ہیں، اس لیے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب ہو جاؤ گے، اور ظلم و جور سے مکمل رہائی اس وقت ہوگی جبکہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ رہے، اس کی خامیوں سے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔